Eres on m'aferrava, sí, des d'on dissentia, tant me desesperaves i tant te digeria, que ara no puc entendre que m'arribava a remoure de tu. Però antiga causa, no som tan innocent per arribar a creure que ja no te propagues, que ja res determines, perquè tu també projectes maneres de sobreviure i experimentes canvis especialment significatius. Canvis especialment significatius. Canvis especialment significatius. Emprenada, en castelleria barata, de l'adolescència barata, que m'encantava acomodar, però ara més que mai. Deixa'm desligar-me, deixa'm abandonar-te, que de causa ja en tenen d'altres, i són molt més senzilles d'abastar, i són molt més propícies a canvis especialment significatius. Canvis especialment significatius. Canvis especialment significatius. Canvis especialment significatius. Quina causa? És qui me qüestionava i qui no em pagaia. Eres on m'aferrava, sí,